بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوي كما نتري شرنا سابا مزيو جماد الأولى مواكب الفموجة من أربع منبيل katika darsa risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharhi ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tuendelea kusoma adilla alizozitaja al-imam al-mujaddid rahimahullah katika aina za ibada alizoziorodhesha katika risala yake hii, pamoja na kuwatukumbushana kuwa hizi ibada alizozitaja hapa sio zote, bali ibada ni nyingi. Hapa ameeleza mfano wa hizo ibada ambazo atakikana muislamu azifanye. Lianna al-ibadata zakallahu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batina. Kwa ibada ingia mambo mingi sana ndani yake. Miongoni mwa hayo ambayo ingia katika ibada ni hizi ibada alizozitaja. Qala rahimahullahu ta'ala wa dalilul khashya qawluhu ta'ala fala takhshawhum. Al khashyatu naw'un min al khawf. Khashya ni aina fulani ya khawf, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya akhassu min al khawfi. Khashya ni khas zaidi kuliko khawf, pamoja na kuwa zote mbili ni khawf, lakini khashya ina kitu cha ziada juu ya khawf. Sema waqila al-khashyatu khawfun yashubuhu ta'zim. Ni khawf ambayo ndani yake imechanganyikana na kumadhimisha yule unayemwogopa. Na wengine katika wanaoviona wasema khashya ni khawf ya yule ambaye ana ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Wanaomwogopa kikweli Allah subhanahu wa ta'ala ni wanaovyoni, kwa sababu wao wamjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake. Kwa hiyo khofu yao ni khofu khas, خوف أمون نياك كنا علم يكم تنبوه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فلا تخشوهم. أمر الله سبحانه وتعالى بخشيته وحده. الله سبحانه وتعالى كتكي آية أمريشا وجواك كم وقوبا يي بكياك وسيقوبا ييوتي كتكبيهم بي. نهابا خوف إنه قصدوني خوف يا عبادة كما تلفواي كزمزية وكون يما تكتاج خوف يا عبادة باجر كان كما الخوف السري. نكون خوف طبيعي كما متكو قوبة موتو كوقوبة مياما كما كنفان نيوكا أو سيمبال المنبوة كويدة بنا دام ومنبوية كيني هابا قصدوني خوف يا عبادة أمبايو waogopa isije kitu fulani kikupata na madhara kwa kile kitu chenyewe kufanya yale madhara, ikawa una hofu ndani ya moyo wako, waogopa hili jambo hapelekewi isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala fil ayati fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun. فأمر بخشيته سبحانه وتعالى. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha waja wake kumuogopa yeye peke yake. Waqala fi sifati al-musallin, katika sifa ya watu wema wenye kutekeleza swala, akasema walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun, ay khaifun, waogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na khofu ni ibada. Sasa hivi kumezuka walinganizi ambao kile wanachokilingania ni katika kuwafurahisha tu awamu, watu wa kawaida. Mimi msikia mmoja sema la tukhawifu nnas billah, msiwaogopeshie watu Allah, takana muwapendezee watu, watu wampende Allah. La, hiyo ni sawa kuwapendezea watu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwatajia neema Allah mbalimbali alizowapa, lakini usiseme kuwa msiwakhofishe, sababu Allah ametukhofisha katika kitabu chake na adhabu yake, mpaka akasema ya ibadi fattaqun, enyi waja wangu niogopeni mimi na muniche mimi. Ili ni jambo ambalo akiwa nalo mu'min ni ibada, na khauf ndio yampeleka mu'min katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kusimama katika mstari wa kisawasawa, na raja yamsaidie yule mu'min asikate tamaa katika kufuata njia yake kielekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo aishi baina al-khawf wal-raja, baina ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumtarajia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndio kaona kuwa pengine hawapendi itajwe au zitajwe ayat zinazungumzia moto au aya zinazungumzia ahwal na mambo makubwa yatakayotokea siku ya kiyama, pengine hawapendi. Kwa nini? Kwa sababu aona za mtu ya hofu. Ni khairi kwako, bali ni ibada wewe kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na hili jambo litakusaidia wewe kujiepusha na mambo mengi sana ambayo amekukataza Allah subhanahu wa ta'ala. Wale waliowacha yale aliyowakataza Allah subhanahu wa ta'ala, ukiwaangalia utakuta kuwa walikuwa na hofu wakimwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo hofu ikawapelekea wao kukimbia yale aliyowakataza Allah subhanahu wa ta'ala, kuyaelekea katika yale ambayo Allah amewaamrisha. Kisha baada ya kuyafanya yale, wakawa na matarajio kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa kwa amali njema waliyoifanya. Haulai khawasul khalqi yakhafuna Allah azza wa jalla, awa ni waja wa Allah khas wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. وقال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون, إكيو ملائكة وموقوب الله سبحانه وتعالى. بالي كتك حديثي نتوم صلى الله عليه وسلم أيليز إذا تكلم الله بالوحي, الله أكيو أزمومز وحي وجبريل ملائكة ووت وانقو كشيني وخوف يكون موقوب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. سسهين حال الملائكة يخافون وموقوبا الله سبحانه وتعالى خوف كوبا سانا لنزق بتمت وفن يمام وهجالي لا يخاف من الله أو katika maneno yake adai kuwa amuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ukiangalia vitendo anavyofanya si vitendo vya mtu ambaye amuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anaweza kuwafanya dhulma hajali, mtu anaweza kuwafanya uchafu wa zina hajali, mtu anaweza kuwaiwala riba hajali, kisha kama mimi namuogopa Allah namuogopa. La, vitendo vyako unavyofanya havifanani na mtu ambaye amcha na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kile kinachotakikana ni kuwa mtu awe na hii ibada ya khofu, ikiwa malaika wa Allah yakhafuna rabbahum min fawqihim, na hii ni katika adilla za kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi, yuko juu. Malaika wa muogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wayafaluna ma yumaru, na watekeleza kila anachoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. خواص الخلق من الملائكة والرسل والأولياء والصالحين يكونون على غاية عظيمة من خشية الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى والرهبة منه. فالرهبة والخوف والخشية كلها بمعنى واحد وإن كان بعضها أخص من بعض. أسمى فيوم بوا الله ولفيوم بسبشل وا الله سبحانه وتعالى كملائكة متومة موالي وتويمة هوا ونخوف كوب وسانا وموقوب سانا الله سبحانه وتعالى. نهيلي تليونا وكسوما أحاديث زمتومة صلى الله عليه وعلى آله وسلم نمنا الفويش متومة صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله مبورا وفيوم محمد صلى الله عليه وسلم نخوف أليكونا يكون موقوب الله سبحانه وتعالى. Hakuna mfano wake mpaka kufikia baadhi ya masahaba wale waliokwenda kuulizia ibada za mtume sallallahu alaihi wasallam walipoelezewa kaannahum taqaluha wakaona kana kwamba zile ibada ni chache. Mmoja wa ibada chache nzipi? Hebu fikiria hao masahaba walikuwa wanuia kufanya nini. Ibada chache ni kuwa mtume sallam alikuwa akisimama usiku takriban masaa sita kila siku, usiku wake asimama takriban masaa sita. Ikiwa rak'a moja mtume sallama asoma suratul baqara, ala imran, suratul nisa, hizi sura tatu azimaliza kwenye rak'a moja, ya pili atasoma nini? Na rak'a nane na witri, alikuwa akisoma kiasi gani katika Qur'an katika usiku mmoja mtume sallama? Na hao masahaba walipoelezewa ibada hizo kaannahum taqaluha bado waziona ni chache, wakatoka wasema aina nahnu min rasuli sallallahu alayhi wasallam waqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Na haya maneno ya hatari sana. Tuko wapi sisi na mtume sallallahu alayhi wasallam? Yeye ashasamehewa madhambi yaliyopita na atakayokuja. Kwa hivyo ni kama kusema mtume sallallahu alayhi wasallam afanye ibada hivi kidogo kwa sababu ashasamehewa, sisi tutakana tuzidishe zaidi yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasikia maneno hayo, أين الذين قالوا كذا وكذا؟ والله إني لأتقاكم بالله وأخشاكم له. هموزنيكم شاء الله كما نفهم شميم هموزنيكم وقوف الله كما ممن نفهم وقوف. هكونا نوزك في دراجة خوف يكم وقوف الله كما محمد صلى الله عليه وسلم ولكنني أصلي وأرقد ممن يوسيكنا سؤالي نفسيان وكلالا وأصوم وأفطر سكون ينجين نفونغا سكون ينجين سفونغ وأتزوج النساء نميم ميوس أبو موجة لسيما أنا أقوم الليل كله ميم تسمام وسيكم زيما سلالي تينا كونزي عليه يعني انت تفتو سنجيزي مشانا وسيكو كونزي عليه سلالي تينا يندو لكونياك يلو منجين كسيما وأنا أصوم ولا أفطر ميم تفونغا سكوزوتي مكام زيما سفونغو يتسكو موجي kila siku nitafunga. Mwingine akasema ana la atazawaju nisa, mimi sioi bwana kwa sababu kuoa kutanishughulisha. Mtume wa sallama hayote akayajibu kisha akasema faman raghiba an sunnati falaysa minni, ambaye atachukia sunna yangu akaiwacha kwa kuichukia sunna yangu si katika mimi. Akawafundisha ashahid kuwa yeye ndiye anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mtu yote mwingine, wala hakutatokea aliyemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakujatokea anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kama mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kisha akataja ar-rahba wal khawf wal khashya, kwa zote hizo maana yake mmoja, isipokuwa baadhi yake ni khas kuliko nyingine, illa annaha يجمعها الخوف من الله سبحانه وتعالى. يوتي هي كسانيو كو زوت ننياكي كنا كموغوبا الله سبحانه وتعالى. عبادة يخوفني عبادة عظيم جدا. وهذه من صفات الأنبياء وعباد الله الصالحين. إني كتك صفة يمتوم والله منبي والله نواجويم والله وهي أنواع عظيمة من أنواع العبادة نيزي عبادة الرهبة الخوف الخشية زوتن أين عظيم كتكين زي عبادة وهي من أعمال القلوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى هي زوتن كتك عمال زنيوي حكونا أن يمجيو من ذاكي اسفقوا الله سبحانه وتعالى يندي أن يجيو الناني أن ينيوغوبا نناني أن ينيشا بكيك سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ودليل الإنابة قوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له نرجيني كمولوين مليزي نمجي سلميشي كواكي دليل يكوى الإنابة كرييك الله سبحانه وتعالى ككتبية نعبادة. قال الإنابة الرجوع وهي بمعنى التوبة دليل يكتاج وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له نالإنابة مناك الرجوع كرجية وهي بمعنى التوبة يبب مانا يتوبة والتوبة والإنابة بمعنى واحد نتوبة نإنابة سما مانا يكني نموجة ولكن بعض العلماء يقولون الإنابة أخص من التوبة بعضي ونوفيون سما الإنابة نخاص زيد كلك توبة أي آكد لأنها توبة مع إقبال إلى الله عز وجل كنا كيتو تزيادة كتك إنابة جوية توبة توبة نمت قرودك الله سبحانه وتعالى أكتبية نادي مشرط توبة كاتميز إنابة نكلمت قرودك الله وتوبة كشا كبدليك نكوان زكفان ينعمل زكوجي كربيش نا الله سبحانه وتعالى كيفو أكزديش جوياك نعمل سيما أي توبة خاصة والإنسان قد يتوب ويترك الذنب ولا يعود إليه ويندم عليه ولكن قد يكون في الإقبال على الله إقبال ضعيف أسيما أمجا أويزا كتبيك الله أكواتش إلى ذنبي أسير ليتينا أكجوتك إلى ذنبي ليفانيا لكن كتك كويلكي أكواكك الله سبحانه وتعالى أكوا أنا ضعيف أما الإنابة فهي إقبال على الله عز وجل إنابة نكول كويلكية كمديفك الله عز وجل ولهذا قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له نرجيني كمولوين مليزي نمجي سلميش كواكي أي ارجعوا له وأقبلوا عليه سبحانه وتعالى رجيني كواكي نمويلكي كواكي الله سبحانه وتعالى سبحانك ما أرحمك الله angalia namna gani anavorehemu waja wake awalingania na kuwaita katika kile ambacho ni maslah kwa wao wallahi Allah hahitaji kwetu sisi ibada zozote tunazifanya hahitaji hakutuumba sisi kwa sababu hatuhitaji ni sisi ndio tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala kwa ni khairi kwetu sisi kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kujisalimisha kwa kiye Allah subhanahu wa ta'ala min qabli an yatiyakum al'adhab kabla haijawajieni nyinyi adhabu thumma la tunsurun kisha hamtapata wenye kuwanusuru kwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala idha jaa al'adhab al-muhlik al-mahiq fa innaha la tuqbalu tawbatu man taba 'inda dhalika adhabu ikija yenye kuangamiza inaofika na kuangamiza watu haikubaliwi toba ya mwenye kutubu wakati ule na wewe tizama katika qasasul anbiya wale umma ambao waliwaasi mitume wao Allah aliwaangamiza hivi wewe wadhania katika hali ya kuangamizwa ile walikuwa hawajuti kwa yale waliyofanya bila shaka wajuta lakini haikuwafaa chochote mfano mzuri nani Firaun alipokuwa iwafa maji sasa hata idha adrakahu algharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min almuslimin angalia kisha Allah sema alana basi sasa kisha wakati siku zote hizo ulikuwa una nafasi na una muhula ulikuwa ufanya nini الآن نهكون أمتم وفي يوتي هذا كفار anapoona sasa uhakika wa yale mambo, fa basaruka alyawma hadid, amuona malakul maut, aona yale ambayo aliambiwa kumbe ni kweli, wallahi hakuna yote isipokuwa atasema yale maneno aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha jaa ahaduhum almaut qala rabbi irji'un qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Atatamani law kama Allah amrejeshe kitu kile. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, atamani apimula mdogo tu arudi kwa Allah, lakini amepewa umri. Hata wakiadhibiwa ndani ya moto wa Jahannam waliaadhu billah, watakuwa ndani ya moto wa Jahannam wakiomba al-auda, lau kama watarejeshwa kulimuni, rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun, turejeshe ya rab, tukirudia tena yale yale tulifanya basi tutakuwa waovu mno, madhalim sisi, wallahi aturudi tena ya rab. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya surat Fatir ataja kuwa atawauliza wale watu wa motoni, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, hatukuwapa umri nyingi, umri ambao lau kama ni mtu kukumbuka na kurudi kwa Allah angekumbuka na akarudi. Wajaakum an-nadhir, na waliwajieni nyinyi waonyaji, wakawaonya lakini hamkuwafuata wala hamkusikiliza, fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir, basi yonjeni wa adhabu, hakuna tena kurudi, ikija adhabu khalas. Illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum adhab al-khizi, hadha mustathna, watu ambao adhabu ilipowajilia wakarudi kwa Allah, Allah akawasameni umma mmoja peke yake, watu wa Yunus, Yunus ibn Matta alayhi salatu wassalam peke yake walipojiliwa na adhabu wakarudi kwa Allah, amanu. Allah subhanahu wa ta'ala sema lamma amanu kashafna anhum adhab al-khizi, hawa peke yao, illa qauma yunus peke yao, kwa hikma zake na rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala hawa akawasamehe. Wa illa fa innahu idha nazala al-adhab al-muhlik فانها لا تقبل التوبه, لا سيفيو ikishuka adhabu yenye kuangamiza haikubaliwi tauba wakati ule. ولهذا قال من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون, فالتوبه والانابه لهما اجل ولهما حد, هي بتفيد التوبه والانابه هنا امدا نكيبيني ambapo huisha na kuna mpaka ikifikia bas khalas. Fala tuqbalu tawbatu man gharghara au man hadarahu almaut, tauba haikubaliwi kwa yule yuko katika hali ya kutolewa roho. Gharghara ni pale roho inapofika kutolewa katika koo, kuna sauti utoka yule anayetolewa roho, wakati mauti shayaona khalas pale haikubaliwi tauba, mauti ikishamfikia mtu khalas. ولا تقبل توبة من نزل به العذاب الماحق المهلك, ولا توبة يلي عم بيتاري شمشكي عذاب حيكبلي توباك. ولا تقبل التوبة إذا خرجت الشمس من مغربها قبل قيام الساعة, كذلك توبة حيكبلي جوا لتكبكو ولا شموزة وباندو مغربي, واتو مزويا جوا لتكو باندو مشاركي قبل يكسمام قيامة جوا لتكو باندو مغربي, wote watakaokuwa katika ulimwengu wataamini, wote wataamini, maana kile ni jambo la kutishia sana, wataamini wote, lakini imani yao haikubaliwi wakati ule. Ikiwa hakuamini kabla ya hapo haikubaliwi, sababu sasa mambo shayaona na nini na macho, hakuna tena tauba baada ya hapo. La tuqbalu at-taubatu hina idhin, katika hali kama hii haikubaliwi tena tauba. فالله يحث العبد على التوبة والإنابة قبل انتهاء أجله, الله سبحانه وتعالى مهميزا مجواك كتبية كواك نكرود كواك قبل يكويش مدواك أتكويش لمنقول من قبل أن يأتيكم العذاب, قبل هيجا وجيني عذاب رجينك الله سبحانه وتعالى. Na wallahi lau kama waislamu wangefanyia kazi maneno kama haya Allah subhanahu wa ta'ala, wangelikuwa wao ndio watawala wa huu ulimwengu. Hakuna kinachowarejesha nyuma waislamu isipokuwa madhambi yao. Lau kama wangesimama mstari wa kisawa sawa. Masahabu walipokwenda kupigana na Roma wakati wa khilafa ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, mfalme wa Roma aliomba mmoja katika wale watu wa upande wa jeshi la masahaba aje azungumze naye kabla ya vita, pengine labda kuweza kuona sulhu, tusimwage damu. Msahabu mmoja katika masahaba ambaye alikwenda kwa niaba ya Waislamu kwa mfalme wa Roma, faqala lahu man antum, nyinyi nani nyinyi, mekuja tu mwazunguka zunguka huku? Akamwambia nahnu al-arab, sisi ni wale wale wa Arabu mlikuwa mkiwadharau tulivyokuwa katika jahiliya. Naakulu al-maita, tulikuwa tukila mfu maiti, tunandaa yaktulu ba'duna ba'dan, tulikuwa tukiuana kwa sababu za kijinga. Faja'ana nabiyun, akatujia sisi mtume wa Allah, akatuelekeza katika tauhid, akatuelekeza katika, kaeleza vizuri kabisa. Sasa sisi tumekuja hapa kuwalingania nyinyi mumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mukikubali falana ma lakum au falakum ma lana wa alaykum ma alaina, kitu kama hiyo. Yani kile ambacho ni chetu ni chenu, tutakuwa ndugu zetu, na kile ambacho kitasimama dhidi yetu sisi tutasimama na nyinyi dhidi ya chochote kinachokuja dhidi yetu. Wa illa qatalnakum, lau kama hamtakubali wallahi tutawapiga vita. Na sisi tuamini kuwa anna Allah subhanahu wa ta'ala sayansuruna alaykum, hilo tuna shaka, Allah atatunusuru sisi juu yenu. Na sisi tupigania, kuna moja katika mawili, imma nasru wa imma shahada, ni moja katika mawili, imma Allah atatunusuru juu yenu au atakaokufa amekufa mashahidi, hatuna hasara sisi. Yule mfalme akatabasamu akamwambia sadaqta wallah, msema kweli, sisi pia tulijiliwa na mitume, sababu walikuwa nani, manasara, wakatuambia hivyo hivyo kuwa tukimtii Allah subhanahu wa ta'ala sisi ndio tutapewa nusra. Wakaja wafalme wakabadilisha yale waliokuja nao mitume wetu waliotangulia, na sisi tukawafuata. Fa ata Allah subhanahu wa ta'ala bikum, Allah akawaleta nyinyi hapa ili muje mutukanyage sisi kwa sababu ya madhambi yetu tulikuwa nayo. Na wallahi yamwambia, na nyinyi siku mkiawacha hayo aliyowafundisha mtume wenu, watakuja watu watawakanyaga nyinyi hivi hivi waziwazi. Hili walikuwa walijua watu. Sasa kitu gani ambacho chawafanya waislamu wabakie katika udhalilifu wakati wana kitabu cha Allah na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enyi wazushi, nyinyi ndio sababu ya udhalilifu wa Uislamu. Wengi katika watu wajui, mbona nyinyi bwana mwazungumza sana kuhusu bid'a na watu wa bid'a na makhurafi sijui na mashia? Kwa sababu hawa ndio sababu ya sisi kufanya nini. Wallahi sisi hatuogopi kufaru wala shay, nahnu nakhafu min dhunubina, kile ambacho tutatakikana tukiangalia wallahi ni madhambi yetu. Haya madhambi yetu ndio yanatufanya sisi leo tuwe hivi. Hawa ndugu zetu ambao wafuata njia isiyokuwa ile ya Mtume صلى الله عليه وسلم ndio walipelekea sisi kuwa wadhalilifu leo. Hata mkasimama kiasi gani, watatokea katika nyinyi ambao watawaonyesha maadui migongo yenu ili wawaangamize. Kwa nini? Kwa sababu hawajasimama katika usawa, bado hawajasimama katika usawa. Wallahu musta'an, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, ni juu ya kila mmoja arejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, arudi kwa Allah, ajisalimishe kwa Allah subhanahu, kisha uone in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, min ahadi anan Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja ajijue nafsi yake. Angalia kwa mfano leo ukitizama vijana wetu, na sote ni vijana hapa, ni wangapi katika vijana wa Kiislamu ambao wameelekea kweli? Ukamwona kijana mashallah hakosi swala kwa jamaa, namna mandhari yake ilivyo, mandhari ya Kiislamu, wangapi? Wangapi katika vijana ambao wameathirika kwa sababu ya mchezaji fulani amevaa jezi fulani hapa hapa msikitini, au mwanamtu amevaa jezi imeandikwa jina la kafiri, amembeba mgongoni aenda kuswali, Allahu Akbar, hapa nyuma mbeba jina la kafiri, hata habari yana, bali ajifakhirisha kuwa amebeba jina, si jina la sahaba, amebeba jina. Sisemi hivyo na kuandika majina ya masahaba kwenye majezi yenu, nakupa mfano tu, angalia namna gani walivyoathirika. Sasa huyu ikiwa atavaa jezi hii, alafu pengine labda acheza mpira wake wa mtaani wa makaratasi humu kwenye mabarabara, ajichubua vidole na nini, ajiona yeye basi anakuwa kama yule mchezaji, pia akifunga bao ajifanya sherekea kama yeye, ikiwa sherekea kama kufanya msalaba naye atafanya hivyo hivyo kama yeye, si atakakuwa kama yeye, sio mpaka wenzake wamwita hivyo. Kwani wangapi sisi tuwajua waitwa kwa majina ya wachezaji makafiri? Wangapi tena kiitwa furakicho kweli kweli? Ya akhi, we ni mtumwa tena mtumwa wa mtu kafiri, wal iyadhu billah. Sasa huu ni mfano mmoja tu mimi nawapa. Hem, tukitaka mabadiliko vijana, kuna kazi kubwa sana, kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Yani hivi wewe umekosa mfano, sijui mimi wako vipi vijana. Kwa mfano, hebu msome Khalid ibn al-Walid na namna mfano, yani alivyokuwa shujaa na nini. Wewe una mfano mzuri pale? Wewe wamuiga mtu bana, mwimbaji pengine hata ni khanifi, mtu yani hana maana, mina safada, duni thamani mtu, wewe wakaa wamuiga bana, wakati una Umar ibn Khattab, mwanamume wa kisawasawa, una Khalid ibn Walid, una Abubakar Siddiq, bali kabla ya hapo una Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Wawaiga watu ambao hawana tarehe wala nini, wallahi nendeni kwenye matahif yao, hizi museum zao kule, kaangalieni kuna vitu vingapi ambavyo ni hadhara ya Waislamu aswa ya huko nyuma, wao ndio waweka wajifakhirisha nao. Hawana kitu hawa, hawana chochote. Wewe una watu huko nyuma ambao wajifakhirisha nao, nenda kasome tarehe ya Uislamu, angalie ni mengi. Ukizungumza mfano wa vijana, tarehe ya Andalus ni mfano mzuri sana. Abdurrahman al-Dakhil ambaye ndio mwanzilishi wa daula ya Andalus al-Umawiya, huyu alianzisha daula na huku amekimbia daula al-Abbasiyya, akavuka mto kwa kuogelea mpaka akavuka, akakimbia akavuka bahari kwa vidau tu, sijui akarudi Afrika, Morocco na wapi, kisha akaenda safari ya miaka minne, akifika kule na miaka 22 peke yake, hajui hata mtu mmoja ndani ya Spain, akaweza kukusanya watu kusema mpaka akawa yeye ndio kiongozi kule, kijana wa miaka 22, akaweza kutawala katika nchi za Europe. Holland ilikuwa chini yake, Portugal ilikuwa chini yake, mpaka akafika France karibu na Paris kwa kilomita 30, atawala kote mpaka leo. Na wewe kama wataka kuhakikisha, nenda ka Google Muhammad Abdurrahman al-Dakhil. Spain wameka sanamu, al-iyadhu billah, si sawa, lakini wameka sanamu la huyu bwana mpaka leo, hata kufaru mheshimu. Mtu wa kwanza Europe aliweka university, si mtaka kujua maendeleo, sio wa kwanza, walikuwa hawajui hata kuoga wale, kijana wa miaka 22. Hebu angalia leo kijana wa miaka 22 ukoje. Ni jitu hata halifikirii chochote cha maana katika kunusuru dini yake, hata habari hana. Yalla yalla, basi katika dunia yako pia afuta banki, basi hili pia ama yuwala mungoka hawa. sallallahu yahdiana wa iyahu. Sasa watu lazima warudi kwa Allah. Allah kuita wanibu ila rabbikum wa aslimu la. Hii ndio khairi kwetu hapa duniani na kesho akhira. Tuyaachie hapa kwa leo, wakati umesonga sana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.